kende o chéri bika o baza kakai mama atana butue atana moyi mokilingo ya bato yebisanga la vérité na yo ya mote ma mama bomba bomba mape boni okei na todi yote na bolingo na trouble na makanisi Habita na cosa la voy mo vale a salaka Poto kutana na yo Kitoko na yo ya zote kosila kateo Na koki koki poma L'homme est proposé, Dieu disposé De bonga kito bala na nyango L'homme est proposé, Dieu disposé Je protège Tiana Nakigoy Oh chéri yeye mabita chéri naka Paninga bako yemba bako bina kasera susio Boni kweza kabiso na poni yo na nibala Bo mabita ye mwana mama zonke langa Paina koyemba na kole la yo maina biso Tome sene kifwe mama le logo kumi distance Nataki mote ma to bala damba fami ma vote Yo tiki gala sodi Déception totale. Oh chérie, ma vita, chérie naka. Baninga bako yemba bako bina, kase basusio. Boligweza kabiso, naponi yo nalibala. Oh ma vita, mwana mama, zonke laka. Mongolo tika kima, naina plene se kolela. Mosika yo keye, mwaya ukuma keleve. Mama bita, tinelanga foto ya pamba, natia na moto ya mbeto, lokola moni mama mama. Oh chéri yeye, mabita, chéri langa, paninga bako yemba, bako bina, kase basusio, bolikweza kamiso, naponi yo, nalibala. Oh mabita ye, mwana mama, zonke langa. La dangai le lokala na ye kombo na sangate na bilandi ngeni ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye mama pita mama osasinga iko sasa ye o chéri ye ye mabita chéri langa paninga bako ye baba ko bino kase basusio boni kweza kamiso na poni yo na libala Oh, mabita ye, mwana mama, zonke langa. Yeah. kele ah abia si kele kola kwanga e abia si kele ah abia si kele Jarisa benda Jarisa benda tunda Jarisa benda Jarisa rapo ah